D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 marca, minęła 13. Zapraszam na serwis Trójki. CBA zatrzymała asystenta Elżbiety Bieńkowskiej, który miał kierować grupą przestępczą. Wśród podejrzanych jest też brat unijnej komisarz. Prokuratura nie może zwolnić z tajemnicy zawodowej tłumaczki Donalda Tuska, zdecydował sąd. Za tydzień głosowanie nad przepisami mającymi utrudnić powstanie Nord Stream 2. Zaczynamy jednak od kultury. Agi Miszol, izraelska poetka, została laureatką Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Jury złożone z wybitnych światowych twórców i znawców literatury ogłosiło swoją decyzję w Teatrze Polskim w Warszawie. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 6 osób, które miały wyłudzić 2 miliony złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wśród nich Lecha B., byłego asystenta unijnej komisarz Elżbiety Bieńkowskiej. Podejrzanych zatrzymali funkcjonariusze delegatury CBA w Katowicach. Grupa kierowana przez Lecha B. próbowała wyłudzić kolejne pieniądze, tłumaczy rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Kolejnych 10 usiłowano wyłudzić od jednej z grup produkujących warzywa i owoce. Zatrzymani trafią do prokuratury w Katowicach. Tam usłyszą zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Rzecznik prokuratury krajowej Ewa Bialik wyjaśnia, że grupa przestępcza działała w latach 2012-2018. Grupa ta dopuszczała się szeregu przestępstw, przede wszystkim przestępstw skarbowych, przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstw korupcyjnych, przestępstw wyłudzeń kredytów i dotacji unijnych. Za wymienione przestępstwa podejrzanym może grozić do 15 lat pozbawienia wolności. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wśród zatrzymanych jest też brat Elżbiety Bieńkowskiej, Jarosław M. Prokuratura Krajowa nie może zwolnić z tajemnicy tłumaczki byłego premiera Donalda Tuska, Magdaleny Fitas-Dukaczewskiej, orzekł warszawski sąd. Śledczy wydali postanowienie o zwolnieniu tłumaczki z tajemnicy zawodowej dla złożenia zeznań w śledztwie dotyczącym możliwej zdrady dyplomatycznej, której w Smoleńsku w kwietniu 2010 roku miałby dopuścić się Donald Tusk, mówi pełnomocnik Magdaleny Fitas-Dukaczewskiej Mikołaj Pietrzak. Uzasadnił swoją decyzję tym, że prokurator w wystarczającym stopniu nie uzasadnił istnienia przesłanki, czyli dobra wymiaru sprawiedliwości dla takiego zwolnienia. Według adwokata jego klientka nie musi już stawiać się w prokuraturze. Jednak Bartosz Biernat z Prokuratury Krajowej wyjaśnia, że sąd uchylił postanowienie jedynie ze względów formalnych. Nie jest jeszcze zamknięta droga do przesłuchania pani Magdy Fitas-Dukaczewskiej, gdyż sąd stwierdził, że uzasadnienie tej decyzji wymaga dalszego rozwinięcia. Prokuratura rozważy te wskazówki sądu i nie jest w dniu dzisiejszym wykluczone, że wystąpimy z kolejnym postanowieniem, gdzie będą zawarte te argumenty, których domaga się sąd. Według śledczych Magdalena Dukaczewska była na miejscu kilka godzin po tragedii i mogła słuchać przekazywanych na gorąco relacji Rosjan. Tłumaczka może też dysponować wiedzą na temat wyboru sposobu wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Głosowanie nad dyrektywą, która ma utrudnić powstanie Nord Stream 2, odbędzie się za tydzień w jednej z komisji Parlamentu Europejskiego, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli. Po zatwierdzeniu znowelizowanej dyrektywy na posiedzeniu parlamentarnej komisji, bo nie są spodziewane żadne problemy, dokument trafi na sesję plenarną Parlamentu Europejskiego. Z moich ustaleń wynika, że głosowanie na sesji odbędzie się w przyszłym miesiącu. Później jeszcze ostateczną zgodę będą musieli dać unijni ministrowie, ale to będzie już tylko formalność, bo przed miesiącem zmiany w przepisach zaakceptowali ambasadorowie państw członkowskich. Czas odgrywa kluczową rolę. Chodzi o to, by objąć znowelizowaną dyrektywą Nord Stream 2 jeszcze przed sfinalizowaniem inwestycji, co jest planowane na koniec roku. Same zmiany w dyrektywie gazowej nie są tak rygorystyczne, jak początkowo planowano. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pod szczególnym nadzorem służb weterynaryjnych i obrońców praw zwierząt w Skarszewie koło Radomia odbywają się wstępy, czyli najstarsze w Europie targi końskie. Jest tam Anna Orzeł. Powiedz, czy wszyscy hodowcy spełnili zaostrzone w tym roku wymagania? No niestety nie, kontrolujący nie wpuścili do Skaryszewa 12 transportów, które nie spełniały warunków formalnych. Konie były transportowane w nieodpowiednich warunkach albo ich właściciele nie posiadali wymaganych dokumentów. Na przykład zwierzęta nie miały paszportów albo świadectw potwierdzających ich dobry stan zdrowia. Hodowcy zapewniają jednak, że właściwie traktują swoje konie. Koledzy przywieźli ogiera z licencją. Wyhodowanie takiego konia, zrobienie mu licencji to są bardzo duże koszta. Takiego konia nie opłaca się sprzedać w cenie rzeźnej.

Renata Szewczak, Tomasz Żonda, Trójka Żonda debiutów, wraz ze mną w studiu zespół Kolory. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mogę się przedstawić po kolei. Nazywam się Michał Smyła, jestem perkusistą. Igor, gram na basie. Krystian Karas na gitarce. I Sebastian, gram i śpiewam. No i Mariusz Owczarek wraz z nami. Nie gram, nie śpiewam. Śpiewasz czasami. Ja czasami słyszę jakieś takie za ściany dźwięki dochodzą. No to nie ja na pewno. Aha, no dobrze. To kolega Grzegorz. Zespół Kolory już kiedyś w Trójce zaistniał, w nocy głównie, bo waszego poprzedniego maxi singla nawet grywałem w nocy, no ale w końcu jesteście i w końcu jesteście również z muzyką po polsku. Długo to trwało, trochę krwi zostało przelane, zanim w końcu coś wypuściliśmy, ale tak, mamy coś, co chcemy pokazać po polsku w końcu. A dlaczego tak dużo krwi musiało płynąć? To było dla nas bardzo wymagające też. Nikt z nas nie jest poetą i trochę tych piosenek przerobiliśmy, zanim zrobiliśmy coś, co było godne wypuszczenia według nas. Ale także teraz państwo mieli okazję usłyszeć piosenkę, którą napisał Sebastian, tekst. Ja też tam coś mi się udało popisać wcześniej po angielsku, dlatego że najlepiej po angielsku w naszym zespole mówi Michał, pisał teksty. Michał głównie, więc te wszystkie teksty tam są jego dziełami. Jako perkusista, ale tak, pisałem po angielsku. Ale po polsku już nie chciał. Ale nie śpiewałeś. Nie czułem się na siłę. Nie śpiewałem. To by wyszło źle. Kolejna epka, kiedy cała płyta? Nie mamy pojęcia, ale będzie dużo nowych piosenek po kolei, a potem może jakoś zbierzemy w płytę. Mariusz, tutaj pierwsze wrażenie? Jak najbardziej pozytywne. Ucieszyłem się, że po polsku, bo jak wiesz, jestem wielkim fanem pisania po polsku, zwłaszcza przez takich... A nawet śpiewania. Też, tak. Nawet śpiewania po polsku również. Zwłaszcza kiedy za pisanie po polsku biorą się tacy młodzi ludzie jak wy. Mhm. Tomek wspominał, że trochę musiało płynąć czasu, czyli jednak zaczęliście myśleć o sobie jako zespole w języku angielskim, bo to tak prościej zacząć? Tak się wydaje. Znaczy my od początku próbowaliśmy robić coś po polsku. Aha, jednak. Ale te podrygi były dużo gorsze. Tak mi się przynajmniej wydaje. I chłopcy raczej potwierdzą. Po prostu było łatwiej nam to złożyć do kupy, kiedy to było po angielsku. Ale też jest coś takiego, że w tym języku polskim jesteśmy dla siebie dużo bardziej wymagający, mi się wydaje. I te teksty... To dobrze. Próbujemy dobrze balansować między tym banałem, a tą grafomanią cały czas. I mamy nadzieję, że teraz się w końcu wstrzeliliśmy. No, ja też myślę, że bodźcem do tego pisania po polsku był udział w Festiwalu Supportów, gdzie mieliśmy cykl warsztatów i tam mówili, no jesteście z Polski, piszcie, śpiewajcie po polsku, nie? Także to tak też na pewno gdzieś tam pomogło. O tym, co to jest Festiwal Supportów, to opowiecie za chwileczkę, bo teraz kolejny utwór. Why did I is it? Zespół Kolory specjalnie dla Mariusza po angielsku. No, wcale mi to nie przeszkadzało. Mi też nie, bo tak swoją drogą, jak słuchasz tego utworu, to właściwie byś się mógł zastanawiać, czy to jest polski zespół, czy niekoniecznie. Tak. Bardzo tak, nam miło. Tak. No, także panowie, naprawdę trzymam kciuki, żeby wam się dalej układało. Chyba nieźle wam się wiedzie, co? No chyba dobrze. Próbujemy, staramy się, żeby było jak najlepiej. Czasem jest ciężko, ale to chyba... Wszędzie tak bywa. To kiedy razem gracie? No właśnie, bo jesteście bardzo młodymi ludźmi. Jak to wygląda z tym czasem na granie? Tak oficjalnie chyba w 2015, tak? Zaczęliśmy grać. Pierwszy koncert był w 26 maja bodajże. Mhm. Gdzieś w jakiejś małej tawernie zaczynaliśmy w Tychach pierwszy koncert. Ale to już było po roku prób. Od 5 lat się w sumie tak... Próbujemy z tym wszystkim. Jeszcze się wtedy inaczej nazywaliśmy w tych Tychach, nie? Nazywaliśmy się Kolory przez C, także... No, w końcu śpiewaliście panie zespół. Rozumiem. No, taki trik zastosowaliśmy. Dodaliśmy jedną kreseczkę z przodu i jest dobrze. No dobrze. W Stychów jesteście właśnie? Nie, Michał jest z Stychów. Tylko ja jestem z Stychów. W ogóle jest taka historia, że chłopcy są ze Śląska, w sumie Rybka, i Sebastian jest też jeszcze z Łazisk Górnych, a ja przyjechałem do Katowic na studia i jestem w zespole z Ogłoszenia na rockmetal.pl. Jesteś z Prudnika. Chłopak z ogłoszenia, no ładnie. Casting, casting. Ja nie myślałem, że jeszcze coś takiego w ogóle funkcjonuje, a tu proszę. Funkcjonuje, funkcjonuje. Tak, to tak, parę zespołów tak. W zasadzie castingu faliło. Nie było, bo przyszedł się sprawdzić i go zostawić. Po prostu, od razu. Tak. Komika zali włosy ścięć. A co, miałeś długie? Tak. Nie no. Miałem. Jak w kapeli metalowej. No rockmetal.pl w końcu, taka strona. Opowiedzcie o tych początkach jeszcze. O początkach. Długo próbowaliśmy, długo robiliśmy materiał, znaleźliśmy jakiś tam swój wspólny język. I zaczęliśmy się powoli próbować przebijać do góry. No i tak w sumie leci do tej pory. Próbujemy dalej. Mam nadzieję, że te polskie utwory przysporzą nam trochę więcej publiki tutaj na miejscu. Ale też takie są bardziej intymne w mojej opinii. To takie coś, gdzie musieliśmy się bardziej obnażyć. Mam nadzieję, że słuchacze to docenią. No dobrze, po polsku teraz po raz kolejny w takim razie. Wychodząc zahaczyłaś sumieniem o butelkę. Nie dość, że zbiłaś to, rozsypałaś swe tajemnice wielkie. Choć północy próbowałem cię z nimi pozbierać, to z tym co wiem chyba nie prześpię nocy nieraz. Jeśli lepiej ci beze mnie nic nie szkodzi, jeśli lepiej ci beze mnie nic nie szkodzi, jeśli wspomnisz o mnie czasem, rozchmurz się. Spokojny stan, choć już jesteśmy nawzajem sobą przesiąknięci, nie, nie wywabisz plam sumienia i zamki butelki. Jeśli lepiej ci ze mnie nic nie szkodzi, jeśli lepiej ci ze mnie nic nie szkodzi, ze mnie nic nie szkodzi, jeśli wspomnisz o mnie czasem, rozchmurz się. Kiedy dobry sen znów nie przychodzi, bo dalej gdzieś za oknem nie śpię też. Ja te utwory znam od paru dni. Mariusz, dla ciebie to nowość ciągle. Tak, bo ja przychodzę do audycji, kiedy mówisz pojaw się w studiu, to ja zawsze przychodzę na świeżo, nie słuchając niczego, nawet jednej nuty, nie czytając też o zespole, żeby mieć taką perspektywę właśnie pierwszego spotkania. I to jest taka muzyka pop, która mnie nie razi, mówiąc krótko. No taka poprogowa bym powiedział, nie bardzo poprogowa, nie do końca. No, tak, zależy jak się definiuje. Tak, my sami nie wiemy. Definicja muzyki pop się teraz zmieniła przez lata, jak wszyscy tu siedzimy w studiu, to pewnie moglibyśmy... Muzyka pop to jest teraz muzyka dance, mój drogi. Dance ma sens, tak? Tak jest. Powiedzieliście o festiwalu supportów, także powiedzcie, o co chodziło dokładnie. Braliśmy udział w tamtym roku w takiej edycji festiwalu supportów i w ramach tego mogliśmy pojechać na świetne warsztaty w góry. Mieliśmy tam warsztaty z Wojtkiem Pilichowskim, z Bartkiem Królikiem, z Wojtkiem Olszakiem, którzy analizowali nasze piosenki, rozmawialiśmy dużo i też bardzo radzili nam, żebyśmy zaczęli grać po polsku. I dlatego w sobie wraz z projektem My Name is New dla młodych zespołów, w którym bierzemy udział, wypuściliśmy już 3 numery po polsku i mamy nadzieję, że się wam wszystkim spodobają. No i się podobały, dlatego jesteście w studiu. Tak, bo to właśnie tak działa. To tutaj redaktor odsłania trochę kulisy, ale tak, no czasami słyszę właśnie, teraz się ja zrewanżuję, że przez ścianę słyszę, jak słuchasz tych nowych, młodych, którzy wysyłają do ciebie piosenki. W tej dużej ilości nie nadążam. Często wyłączasz przed końcem? Ja mam taką zasadę, że jak mi się nie spodobają pierwsze dwa utwory z płyty, na przykład trzy, to dalej już nie słucham, bo te pierwsze trzy utwory są zwykle najważniejsze, bo zespół zaczyna od tego, co jest dla nich najistotniejsze. Jeśli tak jest ułożona płyta. Tak. Tak to powinna być ułożona płyta, tak? Ale jeśli ktoś tak nie układa, no to... To ma pecha. To ma pecha. Dobrze, że przynieśliśmy Vivid, a nie Shine'a, bo tam najlepsze jest na końcu. Nie jesteś w stanie posłuchać dziesiątek demówek, które dostajemy. Sam o tym dobrze wiesz, bo też dostajesz. I trzeba niestety robić jakąś tam selekcję. No i u mnie to, na tym to polega, że ja słucham trzech utworów. Jak zostanę na dłużej i ciągle mi się podoba, to znaczy, że jest fajnie. Że to najlepiej posyłać epki z trzema utworami. Dobra, od dzisiaj wydajemy płyty tylko z trzema utworami. Ale was już posłuchałem, już jesteście, więc czekam na kolejne utwory, bo to, co robicie, generalnie mi się podoba. Wspomnieliście, że wasz pierwszy występ publiczny to był koncert w Tychach, a teraz grywacie gdzie jeszcze? Mieliśmy długą przerwę na robienie tych naszych numerów po polsku, nagrywanie ich i teraz jeszcze będzie parę niespodzianek jeszcze w tym roku, które wypuścimy, ale tych wakacji na pewno zaczniemy koncertować dużo więcej, a taki pierwszy nasz koncert, który będzie można było usłyszeć za niedługo, będzie w Radiu Katowice w kwietniu. Na żywo. Ale też może przyjść jakaś publika. 12 popatrzeć. Kwietnia, dobrze mówię? Mhm. Tak mi się wydaje. No. To całkiem niedługo. Tak. No dobrze, no chyba tyle. Tak jak mówiłem, powtarzam się, ale trzymam kciuki, panowie, naprawdę trzymam. Też trzymam kciuki, zespół Kolory, dzisiaj gości w audycji Trójka Żąda Debiutów. Panowie, czekamy na całą płytę po polsku zresztą, chociaż dwa numery po angielsku mogą być. Tak, żeby pokazać się też gdzieś może poza granicami Polski również. Że potrafimy ładnie. Tak, że umiecie też i po angielsku. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce. Dziękujemy. Źle widzę z daleka. dlatego wciąż myślę, że na mnie czekasz. Ciągle muszę biec dalej, prędzej. Ciągle, ciągle, ciągle muszę biec. I zatrzyma się będę serce. Muszę, muszę, muszę dalej biec. Renata Szewczak, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek, zespół Kolory, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Na koniec jeszcze jedna piosenka zespołu Kolory, ale to będzie starsze nagranie. No i z czasów, kiedy śpiewali po angielsku, ale też brzmi absolutnie zawodowo. How do you feel tonight? Program Trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne.